Liczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D plus K. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To była dama polskiego sportu, nie żyje Irena Szewińska. Wybitna lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska. Przyjęte na szczycie Unii rozwiązania dotyczące migracji to sukces Polski, mówi premier Mateusz Morawiecki. Kolejki i brak kadr to dla Ministerstwa Zdrowia dwa najpilniejsze problemy do rozwiązania. Nie żyje Irena Szewińska, wybitna lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska, miała 72 lata. Dama polskiego sportu, tak o Irenie Szewińskiej mówi były zapaśnik, mistrz świata i Europy, Andrzej Supron. Królowa, która nie tylko przyćmiewała osiągnięciami, ale osobistą kulturą, no, osoba niezwykle wyważona, godna, dumna taka. No, wiemy, że również była członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Godnie nas reprezentowała. Wielokrotnie mieliśmy okazję ją obserwować, jak wręcza medalistwom. No, jak się oczywiście nadarzył, że Polak, to oczywiście musiała być, wręczała polskiemu sportowcowi medale na Igrzyskach Olimpijskich. Irena Szewińska specjalizowała się w biegach sprinterskich i skoków dal. Była jedną z najwybitniejszych lekkoatletek w historii. Zdobywała medale na 4 kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Przyjęte na szczycie Unii Europejskiej rozwiązania dotyczące migracji to sukces Polski, ocenia premier Mateusz Morawiecki. Nie będzie przymusowych kwot, a w poszczególnych krajach powstaną centra kontroli migrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu. Stanowisko Polski i Grupy Wyszehradzkiej zostało przyjęte przez państwa wspólnoty, mówi premier. Powstrzymaliśmy dwuletnią presję ze strony wielu państw. Zdołaliśmy zabezpieczyć też jedność naszego regionu. Przekonaliśmy po prostu do naszych racji, że model relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. W Afryce Północnej powstaną ośrodki, do których trafialiby migranci uratowani na Morzu Śródziemnym podczas próby przedostania się do Europy. Nielegalni imigranci zarobkowi mają być stąd odsyłani do swoich krajów. Osoby, którym należy się azyl, będą tu czekały na przyjęcie. Generał Rajmund Andrzejczak zastąpi na stanowisku szefa sztabu generalnego generała Leszka Surawskiego. Prezydent Andrzej Duda odwołał dotychczasowego szefa sztabu. Pomysły na zmiany już są, ale nowy szef potrzebuje czasu, aby je wprowadzić. Mimo, że mam tutaj taką trochę opinię kawalerzysty, człowieka z pazurem, to raczej na tych szczeblach wskazana jest refleksja i wskazana jest, żeby zobaczyć, co już jest zrobione, co można zrobić w sposób taki najbardziej efektywny, niekoniecznie rewolucyjny. Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, decyzja o zmianie na stanowisku szefa sztabu generalnego zapadła po konsultacjach prezydenta z premierem, szefem MON i samymi generałami. Kolejki i brak medycznych kadr to zdaniem Łukasza Szumowskiego najważniejsze problemy do rozwiązania w służbie zdrowia. Minister podkreślił, że trzeba się skupić na tych, które sprawią, że pacjenci odczują poprawę sytuacji. Dwie rzeczy. Dostępność do specjalistów, do diagnostyki, czyli tak zwane kolejki. To jest problem, który najbardziej dotyka Polaków bezpośrednio, bo to pacjenci w końcu są tym elementem najważniejszym w systemie. A drugi element, który jest również niezmiernie ważny, to są kadry medyczne. To znaczy brak kadr, wiek osób pracujących w ochronie zdrowia. Minister podkreślił, że rozpoczęte debaty o reformie służby zdrowia powinny doprowadzić do długoterminowych zmian. Powinniśmy dążyć do tego, żeby system naprawy opieki zdrowotnej nie był gwałtownie zmieniany przez kolejnych ministrów, tylko żeby kierunek był zbliżony. Tak to się dzieje na świecie. Zdrowie nie jest miejscem na rewolucję. Zdrowie jest miejscem na poprawę ewolucyjną opieki nad pacjentem. Minister uczestniczył w debacie Medyczna racja stanu, tezy dla zdrowia zorganizowanej przez Polską Unię Onkologii i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Protesty pod hasłem Stop Akta 2, nie dla cenzury w internecie, odbyły się w kilkunastu miastach. W Łodzi demonstrujący zebrali się na Placu Wolności. Jeden z organizatorów, Rafał Górski, mówił, że unijna dyrektywa o prawie autorskim na rynku cyfrowym wprowadza szereg złych przepisów. Nie będzie chroniła praw autorskich małych i średnich, a będzie chroniła duże korporacje typu Facebook, YouTube. Jeśli ma być podatek od linków, które po prostu prowadzą do innej strony, to dla mnie to jest absurd. Nie dla akta! Właśnie wprowadzenie opłat, to spowoduje to, że w wyszukiwarkach takich jak Google będzie po prostu część artykułów niedostępna. Projekt dyrektywy zakłada, że każde użycie fragmentu tekstu z internetu ma się wiązać z opłatami dla jego twórcy. Projekt przyjęli europosłowie z Komisji Prawnej. Na początku lipca zajmie się nim cały Parlament Europejski. To był serwis Trójki. Teraz sport. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Choć dla nie tylko kibiców sportowych to nie będzie dobry dzień. Informacja o śmierci Ireny Szewińskiej jest bardzo bolesna. Jeszcze niedawno miałem okazję, kilka tygodni temu, widzieć się z panią Ireną podczas wręczania nagród Fair Play w PKOL-u. Była w świetnej formie. Zaskakująca informacja i rzeczywiście no, ogromna strata. To bez wątpienia pierwsza dama polskiego sportu. Teraz aktualne informacje. To już za dwa dni rozpoczyna się tenisowy turniej Wielkiego Szlema w Londynie. Cieszy zatem dobra forma Agnieszki Radwańskiej. Polka doszła do półfinału turnieju na trawiastych kortach Wisburn. Szkoda, że przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 3-6, 6-1, 3-6. Mimo tej porażki trener Paweł Ostrowski był zadowolony z postawy Agnieszki. Co z kategorii sukcesu trzeba to rozważać, bo pokonała kilka naprawdę bardzo dobrych zawodniczek. Dobrze, że akurat wróciła na trawę, gdzie jest, trzeba przyznać, że to jest jej ulubiona nawierzchnia, w związku z tym jak gdyby szanse są większe. Więc dla psychiki też jest to jak gdyby taki dodatkowy bonus, żeby wrócić, dobrze grać. Prognostyk przed Wimbledonem jak najbardziej pozytywny. W finale Sabalenka zagra z Karoliną Woźniacką, która obroniła piłkę meczową i po trzysetowym pojedynku wygrała z Angeliką Kerber. Hubert Hurkacz zagra jednak na kortach Wimbledonu. Polak, choć przegrał w ostatniej rundzie eliminacji, znalazł się w głównej drabince zawodów jako lucky loser. W poniedziałek o awans do drugiej rundy zagra z Australijczykiem Bernardem Tomiciem. W turnieju singla kobiet, przypomnę, zobaczymy Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. W kraju powitano reprezentację piłkarzy. Na Okęciu było około 100 kibiców, którzy mimo bolesnej porażki chcieli pokazać wsparcie w tej niełatwej sytuacji. Mimo wszystko no, potrzebują wsparcia, tak? To są ludzie, nie wyszły do mistrzostwa zupełnie, ale kibicem się jest zawsze, a nie tylko przy wygranych. Spodziewałem się trochę więcej po meczu z Japonią, mimo wygranej spodziewałem się trochę więcej, czy jakiś pozytyw. Myślę, że jednak trochę nauczka, to będzie pozytywem. Już dziś na Mundialu pierwsze mecze 1/8 finału. O 16:00 Francja zagra z Argentyną, o 20:00 Urugwaj z Portugalią. Więcej o tych pojedynkach za pół godziny w naszym studiu mundialowym. Robert Kubica uzyskał najsłabszy czas okrążenia w pierwszym piątkowym treningu przed Grand Prix Austrii. Nasz kierowca przejechał 38 okrążeń. Najszybszy był Brytyjczyk Lewis Hamilton, który miał lepszy czas od Kubicy o prawie 3 sekundy. Pierwsza sesja treningowa była ostatnim występem Roberta Kubicy w Grand Prix Austrii. Teraz jego miejsce zajmie Rosjanin Siergiej Sirotkin. Sporo chmur, ale i przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, a po południu w Karkonoszach nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 17 do 21 stopni. Chłodniej na Podhalu 12 i w Kotlinach Sudeckich 16. Nad morzem dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z miłości do muzyki nagrała ponad 50 albumów. Los Angeles Times mianował ją śpiewaczką roku. Od UNESCO dostała tytuł artysty na rzecz pokoju, a od życia dostała świetny charakter, potężny talent i dystans także do takich historii jak ta. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniałem, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć Dudziak, Dudziak, Dudziak, bo pamiętał, nie? A on Ursula Dubczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Urszula Dudziak. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, wszystko się zgadza, to trójka i 7:09. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. To Morczyba na początek drugiej godziny audycji. Zapraszamy na weekend. Jeśli ktoś z Państwa wstał o tej porze pierwszy raz w sobotę, ja tylko przypomnę, że co tydzień od 6 planujemy Państwu weekend. Przed nami teraz kolejna propozycja na rozpoczynający się właśnie weekend. Jedną z nich przedstawi Grzegorz Mazurowski z Biblioteki Narodowej. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić do Ogrodu Krasińskich, gdzie już po raz siódmy Biblioteka Narodowa organizuje imieniny Jana Kochanowskiego. To jest wielki piknik literacki, na którym można spotkać poetów, pisarzy, także ilustratorów. Można kupić książki, można porozmawiać ze swoim ulubionym autorem, ale także można posłuchać i wziąć udział w wielu różnych dyskusjach. Mamy 4 sceny, na których od 11 aż do późnego wieczora cały czas coś się dzieje. Jan Kochanowski jest ojcem polskiej literatury. On jako pierwszy pisał poważne wiersze, poważną literaturę w języku polskim, a jednocześnie mamy to szczęście, że on ma imieniny w tym szczególnym czasie, czyli w noc świętojańską. Wtedy, kiedy chętnie bawimy się, też wtedy, kiedy jest ciepło. Tradycyjnie jest to czas zabawy na świeżym powietrzu. Korzystamy z tego połączenia literatury i rozrywki. Przez cały dzień trwają dyskusje i spotkania, natomiast wieczorem zaczynają się te stałe, żelazne punkty programu, czyli mecz poetycki, w którym aktorzy, wybitni aktorzy i młodzi, i starsi troszeczkę, ścierają się, wykonując wiersze znanych polskich poetów. W tym roku mamy szczególnie mocne składy, ponieważ kapitanami dwóch drużyn jest pani Anna Seniuk i pan Andrzej Seweryn. Później, po meczu poetyckim, znowu tradycyjny punkt programu, pieśń świętojańska o Sobótce, tekst Jana Kochanowskiego, wykonywany w nowej, zawsze prapremierowej aranżacji i kompozycji przez znane, fajne zespoły. W zeszłym roku był to Micromusic, który wydał z tą pieśnią świętojańską o Sobótce, wykonaną u nas na imieninach, płytę, która się okazała dużym sukcesem. W tym roku zespół Maryna C z wokalistką świetną Paulą Kinaszewską. A po wykonaniu pieśni świętojańskiej zabawa do ostatniego gościa, dancing z żywą muzyką na deskach według warszawskiej tradycji, starej, dobrej tradycji warszawskiej, i zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Tutaj też zawsze staramy się zaprosić jakiś fajny zespół. Informacje przede wszystkim w internecie, na stronie Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl, ale także na Facebooku w wydarzeniu imieniny Jana Kochanowskiego 2018. Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnej zabawy z literaturą we wspaniałym otoczeniu Warszawskiego Ogrodu Krasińskich. Przyłączamy się do tych zaproszeń, a Grzegorza Mazurowskiego wysłuchała Natalia Grzeszczyk i tak sobie pomyślałam, że ten mecz poetycki to bardzo dobra odskocznia od mundialowych emocji. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. No, I know I should know better. Well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Thank you. the slide down to the sea. Big God, Florence and the Machine to singiel z najnowszej płyty artystki. Miała ona premierę wczoraj, a tytuł H.S. Hope. No to teraz kolejna pani. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Miłość jest jak niedziela, to koncertowa wersja piosenki, a pochodzi ona z koncertu zatytułowanego Klubowy Paprykarz i Oranżada. Nowe brzmienie jazzu i piosenki i taki sam tytuł nosi płyta, na której można znaleźć między innymi ten utwór. Zapraszamy na weekend. A teraz zapraszamy poza granicę Polski, bo jeżeli wybierają się Państwo na urlop za naszą wschodnią granicę, to możliwe, że mają Państwo w planach zwiedzanie budynku Lwowskiej Opery Narodowej. Dlaczego zatem nie iść na spektakl? I teraz uwaga, na fasadzie budynku rozciąga się duży afisz nadchodzącej premiery Don Giovanniego, na którym możemy zobaczyć czerwoną budkę telefoniczną prosto z Londynu. Co wspólnego ma z nią sławny podrywacz z opery Mozarta? Wioletta Myszkowska odsłuchała próbę spektaklu i porozmawiała z reżyserem oraz dyrektorem opery Wasylem Wowkunem. І десь з 89-го року я привіз таку маленький сувенір, телефонну англійську будку, як для зберігання монет. Prawie 30 lat temu przywiozłem z Londynu skarbonkę w kształcie czerwonej budki telefonicznej. Pewnego razu wychodziłem z domu i pomyślałem, to jest to, to będzie mój Don Giovanni. Oś, gdzie będzie mój Don Giovanni zachowany. Ну, ви знаєте, я страшенно люблю творчість Маріуша Трилецького. Bardzo lubię twórczość Mariusza Trelińskiego. Oglądałem jego Traviatę i Madame Butterfly. Używa metafor i symboli bardzo współczesnych, aktualnych. Wydaje mi się, że w Europie nie ma lepszego reżysera. Ściśle łączy klasykę ze współczesnością, unikając sztuczności i patetycznych tonów. Ukraińska opera raczej nie robi takich eksperymentów. Będziemy pierwsi. От саме в такому сучасному вигляді. Режисерський пошук, він такий непростий, він іноді може тривати місяць, може тривати півроку. Шукання інспірації може тривати місяць, півроку. W przypadku Don Giovanniego, który był wystawiany już w wielu różnych interpretacjach, nie jest łatwo ją odnaleźć. Niby wiesz, co chcesz pokazać tą opowieścią, ale wybrać odpowiednią symbolikę nie jest łatwo. Myślę, że budka telefoniczna budzi jakieś skojarzenia z pewnym małym, zamkniętym światem. Kiedyś nie mieliśmy telefonów komórkowych. Szliśmy do budki telefonicznej i tam wyznawaliśmy miłość, załatwialiśmy różne sprawy. Młodzi chłopcy często pili tam alkohol, żeby nie widziała tego milicja. Dlatego właśnie budka stawała się osobnym, zamkniętym światem. Через телефонну будку згадати своє. Але ця будка не тільки є, це є малий простір. Будка – це також певна мала przestrzeń, яка знайдується в великій przestrzeni, powiedziałbym nawet wirtualnej, в лабіринті, бо кожне місто – це лабіринт. Jeśli go nie znamy, będziemy błądzić. A współcześnie często błądzimy wewnętrznie. Błądzimy w tym świecie. To dlatego na scenie czerwona budka telefoniczna otoczona jest scenografią przypominającą żelazny labirynt. Bludy się w tym świecie, nie znając, jak rozpędzić swoje życie, minudzi. Сучасна молода людина, яка іноді здається, що ми замикаємося в тому малому просторі. Наш Дон Джованні – то współczesny młody człowiek. Часами, так як здає się і ми, замика się в малій przestrzeni будки телефонічної, która в наших часах є телефоном комурковим. Dziś в телефоні мамы море інформації о нас. Dlatego, наприклад, коли Лопорелло співа свою арію і оповіда о походженню Дон Джованнього, показуване са здіння, яких, бить може, нікт інний вчесній не віджав. Закриті ніби для іншого ока. І це підкреслює, що кожне покоління має своїх Дон Джованні. Кожне покоління має своїх Дон Джованні. A tego współczesnego Don Giovanniego będą mogli Państwo obejrzeć na deskach Lwowskiej Opery. Premiera dzisiaj, a kolejne spektakle 1 i 15 lipca. Więcej informacji na stronie opera.lviv.ua. Kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poznywane. wszystko będzie możliwe i stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, WW i Kasia Nosowska. To Trójka za 29 minut będzie ósma. Naprawdę, tyle tych wskazówek na zegarze trudno się czasem doliczyć. W dzień na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie więcej słońca. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza, chłodniej tylko w okolicach Zakopanego, tam 12 stopni, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21 stopni. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północny. Trójka. Program trzeci. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Come On To Me i Paul McCartney. To zapowiedź jego 17 już solowej płyty. 7 września ma być światowa premiera płyty zatytułowanej Egypt Station. No dobrze, poczekamy, ale nie musimy już czekać na Michała Olszańskiego, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyno. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Popatrz, Kasiu, tylko jeden dzień przerwy, wczoraj na Mundialu, a już z niecierpliwością czekamy na kolejne mecze. No zwłaszcza, że od dzisiaj to faza pucharowa, czyli zasada kto przegrywa, ten odpada. Przenosimy się do Soczi, gdzie jest nasz reporter Janek Kałucki. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się, Soczi. Nie ma już tu wprawdzie piłkarzy reprezentacji Polski. Nasza ekipa wczoraj wylądowała w Warszawie, ale to nie oznacza, że nie czuć w tym mieście Mundialu. Pobliską promenadą przechadzają się kibice i można odnieść wrażenie, że już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka. Przerwa na Mistrzostwach Świata trwała wprawdzie tylko jeden dzień, ale ponieważ to futbolowe święto odbywa się raz na 4 lata, to każda wyrwa w tym wyjątkowym miesiącu dłuży się w nieskończoność. Dziś odbędą się pierwsze mecze fazy pucharowej i najciekawiej zapowiada się spotkanie Francji z Argentyną, wicemistrza Europy i wicemistrza świata. Wydaje się, że drużyna z Ameryki Południowej powinna wszystkich swoich rywali rozjeżdżać jak walec. Argentyna przypomina nawet ten pojazd, ale nie ze względu na siłę, lecz na grację w swojej grze. Albicelestes na początku zremisowali z Islandią, następnie dostali tęgielanie od Chorwatów, a na koniec rzutem na taśmę pokonali Nigerię. Do tego coraz głośniej się mówi o problemach w szatni. Eksperci podkreślają, że konflikt na linii piłkarze-trener został już zażegnany. Duża w tym zasługa Lionela Messiego, który wziął sprawy w swoje ręce, a podczas spotkania z Nigerią między innymi decydował o tym, kto ma wejść na boisko. Co by się jednak nie działo wewnątrz argentyńskiego zespołu, to trzeba zawsze pamiętać, że wicemistrzów świata stać na obłędną grę. Prócz Messiego grają tam w końcu Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala czy chociażby Ever Banega. Argentyna na międzynarodowe trofeum czeka już 25 lat. Od tamtej pory gablota w Buenos Aires się ciągle kurzy. Pierwszym krokiem, aby to zmienić, będzie pokonanie Francji. Trójkolorowi bez większych problemów przebrnęli przez rozgrywki grupowe. Na początku wygrali z Peru i Australią, aby na koniec na moskiewskim stadionie Łużniki rozegrać pseudo-sparring z Danią. To spotkanie zakończyło się jak na razie jedynym na tym turnieju bezbramkowym remisem. Tak czy siak, Francuzi będą faworytami, w dużej mierze dlatego, ponieważ podopieczni Didiera Deschampa nie są zależni tylko od jednego piłkarza, jak to jest w przypadku Argentyny. Albicelestes bez Leo Messiego są absolutnie bezradni. Na 8 meczów bez gwiazdora FC Barcelony Argentyńczycy wygrali tylko jedno spotkanie. W składzie Francuzów są natomiast tacy piłkarze jak Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kante, Rafael Varane i przede wszystkim Kylian Mbappé. Ten ostatni, choć ma dopiero 19 lat, już nie ma sobie równych na swojej pozycji. Czaruje techniką, skutecznością, ale też dobrym sercem. Wczoraj powiedział, że wszystkie pieniądze, jakie zarobi w reprezentacji, odda na cele charytatywne. Najważniejsze dla mnie jest zwycięstwo. Nawet jak nie gramy pięknego futbolu, powiedziałem, że wolę grać brzydko, ale wygrywać, a potem grać świetnie w fazie pucharowej. I gagner, passer étape par étape, que voilà, être bon, faire du beau jeu, et que au final tu te fais éliminer. Mówił Kylian Mbappé. Tak więc z jednej strony będziemy mieć Argentynę, armię dowodzoną przez jednego z najlepszych piłkarzy naszych czasów, a z drugiej Francję, podrażnioną ekipę wicemistrzów Europy, zdaniem wielu ekipę, która może dorównać tej za czasów Zinedina Zidana i Fabiana Barteza. Początek tego meczu o 16:00, natomiast wieczorem na pobliskim stadionie Fiszt Urugwaj zmierzy się z Portugalią. Wielu dziennikarzy już przed pierwszym gwizdkiem okrzyknęło to spotkanie jako pojedynek Luisa Suareza i Cristiano Ronaldo. Jak na razie lepiej radzą sobie piłkarze z Ameryki Południowej, którzy wygrali wszystkie 3 mecze i jako jedyni nie stracili ani jednej bramki. Warto jednak podkreślić, że Urugwajczycy mieli dość łatwą grupę. Podopieczni Oscara Tabaresa mierzyli się z Egiptem, Arabią Saudyjską i Rosją. Najsilniejsze punkty dwukrotnych mistrzów świata: zgranie, doświadczenie i wielkie gwiazdy, takie jak wspomniany Luis Suarez, Edison Cavani, Christian Stuani, Maxi Gomez oraz Matias Vecino. Na Mistrzostwach Świata nie ma łatwych meczów. Jesteśmy jednością, to czyni nas silnymi, a dzięki temu gramy dobrze. Gorąco polecam, aby w trakcie oglądania meczu zwrócić uwagę na Jose Jimeneza. Otóż ten obrońca uwielbia rozmawiać z napastnikami, których kryje. Kiedyś, jak grał przeciwko Kolumbii, pytał się Radamela Falcao, gdzie kupuje obrusy i jak poprawnie po hiszpańsku napisać wrzesień. Ciekawe, o czym będzie rozmawiał z Cristiano Ronaldo. Może słuchacze mają jakiś pomysł. W każdym razie Ronaldo wróci na stadion w Soczi z wielką przyjemnością. Grał tam przeciwko Hiszpanii, gdzie ustrzelił hat-tricka. Portugalia oprócz Ronaldo to przede wszystkim znakomite skrzydła. Gonzalo Guedes i Bernardo Silva. Stadion w Soczi na pewno wieczorem wypełni się do ostatniego miejsca. Jak na razie powoli wypełnia się wspomniana przeze mnie pobliska promenada. Myślę, że już za kilka godzin będzie tu tłum uśmiechniętych kibiców. Zacznie się fiesta, zabawa. Pytanie tylko, kto na samym końcu będzie się bawił nieco lepiej. Bardzo dziękujemy Jankowi. No rzeczywiście ciekawe, czy Portugalia, czy Urugwaj. Ten mecz w Soczi o 20, ale wcześniej przypomnę ten szlagier Francja-Argentyna. Emocje będą niesamowite. Nie wiem, czy nie będzie dogrywki, ale dogrywka, karne, no zobaczymy. W każdym razie polecam Państwu i polecam Ci, Katarzyno, bo ten mecz zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Dobrze, ja już się emocjonuję. Czy masz ochotę pojechać do Ostrudy na festiwal reggae? Oczywiście, reggae, Ostruda zawsze. To już w przyszłym tygodniu. To jest takie spotkanie rzeczywiście wszystkich fanów muzyki reggae. Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Będzie dużo ciekawych zespołów z zagranicy, będą także Polacy. Mhm. Ja teraz chciałbym Ci zaproponować taki utwór zespołu Jafia. Dawid Portasz, jeden z najlepszych polskich wokalistów reggae. Utwór, w którym pojawiają się takie słowa, które zadedykowałbym naszym piłkarzom. Słowa pocieszenia? Słowa pocieszenia. Chodź z nami, przyjacielu, wyznacz sobie cel. A wiesz, jaki jest cel, jak śpiewają kibice? Już za 4 lata Polska mistrzem świata. Ja znam również inne przyśpiewki kibiców. Zatem posłuchajmy zespół Jafia. Wszyscy wyrwiemy się z tej mentalnej niewoli. Delikatnie, cicho i poważnie uruchomimy całą naszą wyobraźnię. Delikatnie, cicho i spokojnie położymy kres duchowej wojnie. Delikatnie, cicho, bez pomocy wszystko zmieni się w ciągu jednej nocy. Płynie czas. My płyniemy wraz z nim do celu. A ty weź się w garść, weź się w garść, weź się w garść. Otrząśnij się i ruszaj z nami, przyjacielu. Z nami przyjacielu. Z nami przyjacielu, ho, ho, ho. Jafia i utwór noszący tytuł Do celu to od Michała Olszańskiego z zaproszeniem na festiwal reggae do Ostródy. To już w przyszły weekend, przypominam. A teraz ciąg dalszy planów koncertowych. Proszę wziąć coś do notowania. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. I Krystian Hanke. Oj, dzieje się w ten weekend. Zespół Electro Acoustic Beat Sessions, czyli EAPS, ma z całą pewnością swoje 5 minut. Niedawni laureaci Trójkowego Mateusza w kategorii jazz wczoraj wystąpili na otwarcie Warsaw Summer Jazz Days, a już jutro po 19 na naszej antenie premiera ich koncertowych Listów do Komedy. To propozycja zwłaszcza dla tych, którzy nie dotrą do Katowic, gdzie panowie zagrają o 20:00 finałowy koncert na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A dziś tam, na 7 scenach położonych w centrum miasta, między Międzynarodowym Centrum Kongresowym a Muzeum Śląskim, wystąpią m.in. Arka, wenezuelski producent, któremu sławę przyniosła współpraca z Björk, plejada gwiazd i legend niemieckiej elektroniki, Wolfgang Voigt jako Gaz i Moritz von Oswald, amerykański zespół Sun Lux oraz Bocca, Lirtini, Rasmentalizm i Syny. Na naszej antenie relacje na żywo w Radiowym Domu Kultury, Liście Osobistej i tuż po północy w potrójnym paśmie przenoszenia. Tymczasem w stolicy, do rangi wydarzenia, a z pewnością największego show weekendu, urasta wspólny koncert państwa Carterów. Ci biznesowi potentaci, czyli Beyoncé i Jay-Z, pod nazwą The Carters, wydali kilkanaście dni temu płytę Everything is Love. Trasa On The Run 2, w ramach której wystąpią dziś na Stadionie Narodowym, powinna zasilić ich konta kolejnymi 200 milionami dolarów. Uff, uff. Gdyby ktoś w Warszawie szukał wrażeń estetycznych o nieco innym charakterze, to na dziedzińcu pałacu w Wilanowie wystąpi Nigel Kennedy. Brytyjski, a w zasadzie trochę nasz polski, dzięki żonie Agnieszce Skrzypek, zagra Bacha i Gershwina oraz premierowo nad Wisłą zaprezentuje autorską kompozycję The Magician of Lublin. Przepraszam, musiałem. Lublin oczywiście. A że lato trwa, letnie napięcie też. To wakacyjny cykl koncertów plenerowych odbywających się w sercu Stoczni Gdańskiej przy ulicy Elektryków. Dziś letnio napięcie zatańczy i zaśpiewa popularna pisarka Katarzyna Nosowska, która szykuje się do wydania swojej solowej płyty. Ja pas, ja pas, ja pas. Pod chmurką, lecz oby nie pod chmurą, wystąpią dziś we Wrocławiu Ten Typ Mes i Małpa. Dwóch ambitnych raperów, których albumy zdobywają szczyty list sprzedaży płyt w Polsce i regularnie pokrywają się złotem. Na ich występy zapraszamy do hotspotu przy Moście Milenijnym. Nie nad Odrą, a nad Brdą. Jutro w Amfiteatrze Opery Nowej rozpocznie się wakacyjny cykl Rzeka Muzyki. Do Bydgoszczy będą jeździć fani różnych gatunków. Na otwarcie sezonu 2018 dostajemy koncert raz, dwa, trzy, no i może coś na ochłodę. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ dowie, więc szykuje się i już po chwili.